اوسے پکوانو شہیدایت اوسے پک سرتاج شریعت اوسے پک ہے رب کی نعمت اوسے پک اللہ کی رحمت اوسے پک ہے باعث برکت اوسے پک ہے صاحب عزت اوسے پک دریائے کرامت اوسے پک ہے بحر سخاوت اوسے پک نظرِ کرم خدا را نظرِ کرم خدا را نظرِ کرم خدا را نظرِ کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو منگتا میرے غوث پیا کا منگتا پھرتا ہے مارا تمہارا نظرِ کرم خدا را نظرِ کرم خدا را یا کرامت غوث پاک فرما حمایت غوث پاک ٹل جائے مصیبت غوث پاک میرے غوث کی ولادت غوث پاک غوث پاک کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا لکھپال کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا مرحبا شہنشینہ کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا امیر کی آمد مرحبا ولیوں کے شہنشاہ کی آمد مرحبا سلطان اولیاء کی آمد مرحبا غوث الاغواص کی آمد مرحبا سید الاقداب کی آمد مرحبا قطب الاقداب کی آمد مرحبا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سوارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک بانو سے ہدایت غوث پاک میرے غوث کی آمد غوث پاک میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا شہنشاہ بغداد کی آمد مرحبا مرحبا یا غوث